sigue toda. Mo vodu i qukur do stan, e do se me di, mo shtrang do lar. O si vyn, e gjith do bëmar. I voga të zi, ishtu do të men një ken. Dhe kezet në menge dhe mel. Ne mund qemi mas qok u leja. I mindik, gundo do të moj drat.